svašta vidim. Ne znam šta mi treba to, kad bolje biti neće. Ali iskreno utešno bi bilo da nemate sreće. Timber!